آمنک لال نا، آمنک لال نا، آمنک لال نا، آمنک لال نا، آمنک لال نا، آمنک لال نا، لجپال نام تورا، لجپال نام تورا، لج موری پالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، دھرتی کے بھاگ جاگے تیرے پاؤں چوم کے، حوروں نے قصیدے گائے تیرے جھوم جھوم کے، دھرتی کے بھاگ تیرے پاؤں چوم کے، حوروں نے قصیدے گائے تیرے جھوم جھوم کے، تو ہے بے مثال تیری کہیں بھی مثال نہ، آمنا کے لال نہ، آمنا کے لال نہ، آمنا کے لال نہ، آمنا کے لال نہ، پریت بسی ہے توری مورے انگ انگ میں، رنگ دے چنریا موری لائلہ کے رنگ میں، پریت بسی ہے توری مورے انگ انگ میں، رنگ دے چنریا موری لائلہ کے رنگ میں، رنگ نہیں چھوٹے پیا، رنگ نہیں چھوٹے پیا، ایسا رنگ ڈالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، رنگ نہیں چھوٹے پیا، ایسا رنگ ڈالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، تورے ہاتھ پریت موری، تورے ہاتھ لاج رے، پھوٹے ہیں نصیب مورے، بگڑے ہیں کاج رے، تورے ہاتھ پریت نصیب مورے، بگڑے ہیں کاجرے، سب کو سنبھالا تُو نے، سب کو سنبھالا تُو نے، موہ بھی سنبھالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، سب کو سنبھالا تُو نے، سب کو سنبھالا تُو نے، موہ بھی سنبھالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا، لجپال نام تورا، لج موری پالنا، آمنا کے لالنا، آمنا کے لالنا.